rączku, najpiękniejsze w całym rączku. Idą święta, idą święta, krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym rączku. Idą święta, idą święta. Autopromocja. Z najwyższej półki. To jedna z najważniejszych nowości końca roku. Już jest nowa powieść Szczepana Twardocha. Mój dziadek mieszkał po polskiej stronie, natomiast swoją babcię miał po niemieckiej stronie. Na obiady codziennie chodził do Niemiec. Drach to także powieść o tym, że niewiele na tym świecie zależy od nas, ludzi. To jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej. Szczepan Twardoch w najwyższej półki. Dziś po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. 47 cali 3D Panasonic Smart TV 1200 Hz za 2599. Tablet Lenovo za 299 zł. I creme de la creme 50 rad 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapraszamy również w niedzielę. Hotel Las blisko Szklarskiej Poręby. Wyjątkowe miejsce w Karkonoszach. Profesjonalnie zorganizowane konferencje i szkolenia oraz imprezy okolicznościowe. A dla rodzin całoroczny wypoczynek w pięknej okolicy. Spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile. hotel-las.pl. Najprawdziwszy święty Mikołaj z Laponii przyjechał do Play, żeby złożyć Wam życzenia. Ale nie tylko. Przyjechał, by zatwierdzić formułę Junior Box ze smartfonem Alcatel OneTouch Pop C3 już za złotówkę i kolorowymi świątecznymi gadżetami. Formuła Junior Box to wspaniały prezent na święta. Sprawdź w salonach Play i na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 grudnia. Jest 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. PiS wystawia Dudę, SLD ma kłopot z kandydatem na prezydenta, a politolodzy mówią, że to niełatwa sztuka znaleźć kogoś, kto będzie miał szansę powalczyć z Bronisławem Komorowskim. Nową inicjatywę ustawodawczą zapowiada Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców. Już zebrało pod projektem 100 tysięcy podpisów. Co jeść zimą, żeby nie marznąć? Posiłki gotowane, czyli ciepłe. I oczywiście nie zapomnieć o ciepłych napojach. A więcej o tym za moment. Partie mają kłopot ze wskazaniem kandydatów na prezydenta, którzy mogliby skutecznie rywalizować z Bronisławem Komorowskim w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Tak oceniają politolodzy. W ten sposób komentują wczorajsze obrady trzech ugrupowań. W Warszawie kierownictwa PiS-u, PSL-u i SLD zastanawiały się nad tym, jak dobrze przygotować się do startu w majowych wyborach. O tym, że kandydatem PiS na prezydenta będzie Andrzej Duda, było wiadomo już wcześniej, ale dopiero teraz Rada Polityczna oficjalnie zatwierdziła jego kandydaturę. Prezes Jarosław Kaczyński podkreśla, że Duda jest uosobieniem zmian, jakich oczekują Polacy. Pan Andrzej Duda jest, można powiedzieć, personifikacją nadziei na zmianę. Nerwowo było natomiast na Radzie Krajowej SLD. Choć Leszek Miller zaproponował, żeby lewicę reprezentował Ryszard Kalisz, kandydatura nie spodobała się działaczom. Zastrzeżeń było wiele, mówił potem lider lewicy. Głównie takie, że Ryszard Kalisz nie wyczerpuje katalogu kandydatów, którzy mogą być w grze. Z kolei PSL prawdopodobnie poprze urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego, ale taka decyzja jeszcze ostatecznie nie zapadła. Jednak wśród działaczy nie brakuje głosów, że PSL powinien wystawić własnego kandydata. Tak mówi poseł Jan Bury. W moim przekonaniu każda partia, która ma aspiracje rządzenia, powinna wystawić własnego kandydata. W połowie stycznia PSL ma podjąć ostateczną decyzję. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Ponad 100 tysięcy podpisów już jest, a to oznacza, że Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców będzie mogło złożyć w Sejmie nowy projekt ustawy, która daje rodzicom prawo wyboru, czy wysłać dzieci do szkoły w wieku 6 czy 7 lat. Oprócz tego nasza ustawa kładzie ogromny nacisk na pracę rad rodziców w szkole. chcemy, żeby to rodzice również mieli wpływ na to, z jakiego podręcznika uczą się dzieci. Oprócz tego zależy nam na tym, żeby rodzice mogli opiniować, wpływać na treści nauczania w szkole. Tłumaczy Karolina Albanowska ze stowarzyszenia. Projekt ustawy trafi do Sejmu w połowie miesiąca. Tłuste wędliny i słodycze to nie jest właściwa dieta podczas dokuczliwego zimna. Co nas rozgrzeje? Na początek obfite śniadanie. Dostarczy nam energii potrzebnej do wytwarzania ciepła, radzi lekarz dietetyk profesor Dariusz Włodarek z Wydziału Nauk o Żywieniu SGGW w Warszawie. Ważne jest, żeby regularnie w naszych posiłkach występowały posiłki gotowane, czyli ciepłe. I oczywiście nie zapomnieć o ciepłych napojach. Napój, który będzie też gorący i słodki, będzie pomagał, ponieważ glukoza szybko zostanie wchłonięta i wykorzystana do wytwarzania ciepła. Na pewno nie powinien to być alkohol, dodaje Włodarek, a potwierdza to naczelnik TOPR-u. Jan Krzysztof, który wielokrotnie ratował wychłodzonych turystów na górskich szlakach, mówi, że nie daje się im wtedy herbaty z rumem. Alkohol działa negatywnie. Doraźnie mamy odczucie ciepła, ale tak naprawdę następuje rozszerzenie naczyń krwionośnych i to odparowanie, pozbycie się ciepła, które mamy w organizmie zmagazynowane, następuje jeszcze szybciej, a więc jeszcze szybciej dochodzi do wychłodzenia organizmu. Także zdecydowanie nie polecamy. Zimowa dieta nie musi być wysokokaloryczna, przekonują dietetycy. O wiele ważniejsze jest to, by była zbilansowana, pełna białka, węglowodanów, złożonych witamin i minerałów. 3 miliony gości oczekiwanych w Lyonie. We francuskim mieście trwa Święto Światła. Impreza potrwa do poniedziałku. 75 ekip artystów od dawna pracowało nad nadaniem Lyonowi bajkowego charakteru dzięki pełnym fantazji, cieszących oko ferią barw, instalacjom świetlnym. Ogromny abażur, na którym widnieją księżyc i gwiazdy, nałożony na fontannę na jednym z placów. Stare kamienice złocą się i czerwienieją w blasku reflektorów malujących na ścianach budynków gigantyczne obrazy od abstrakcji po kubizm i realizm. Większość artystów to młodzi ludzie nie uznający żadnych ograniczeń formalnych w prezentowanych pracach i w poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań w swoich instalacjach. Przedsięwzięcie kosztowało ponad 2,5 miliona euro. Połowa z tej sumy pochodzi z miejskiej kasy. Druga część finansowana jest przez sponsorów. W Lyonie tradycja obchodzenia Święta Światła istnieje od ponad 150 lat. Jej początki sięgają korzeniami 8 grudnia 1852 roku, kiedy to po raz pierwszy mieszkańcy miasta przeszli jego ulicami, trzymając w dłoniach zapalone pochodnie. W ten sposób oddali hołd Najświętszej Marii Pannie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Przejaśnienia dziś miejscami tylko na wybrzeżu. Gdzie indziej pochmurno, może padać deszcz, mrzawka lub deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. W Lublinie i Rzeszowie -1, w Gdańsku +1, w Bydgoszczy +2, a we Wrocławiu +3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wodoodporny smartfon Sony Xperia M2 Aqua z ekranem 4,8 cala i aparatem 8 megapikseli za jedyne 899 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. To truba robi dzieciom przyjemność, bo przynosi prezenty, jak spada śnieg. U nas wszyscy będą prawdziwi i Mikołaj też. Serdecznie zapraszam na świąteczną odsłonę spektaklu Gwiezdny Źrebak. Kasia Stoparczyk. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 13 grudnia o 11 oraz 14 grudnia o 11 i 13. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie lustrzankę przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic.

było nagranie koncertowe. Za chwilkę o tym coś powiem, ale przypomnę najpierw, jak mogą Państwo się z nami kontaktować. 2273, numer telefonu 71335, SMS i ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. Nagranie, którego słuchaliśmy, nosiło tytuł Stomp and Holler, czyli mam ochotę tupać i krzyczeć. Tak śpiewał Todd Snyder, kierownik tego zespołu, jego założyciel. Grupa nosi nazwę Hard Working Americans, ciężko pracujący Amerykanie. No i właściwie jest super grupą. Właściwie mówię, ponieważ no cóż, jeśli paru członków istniejących zespołów nagle postanawia coś wspólnie zrobić, to teraz automatycznie wziąli super grupa, jakby nie bardzo nawet zastanawiając się nad ofertą artystyczną każdego z tych muzyków, choć niekoniecznie są to jakieś super gwiazdy. No i tak jest w przypadku Hard Working Americans. Owszem, Todd Snyder, który jest wokalistą i kompozytorem, to jest uznana gwiazda muzyki country, country rockowej, ale pozostali panowie no troszkę mniej, chociaż nazwiska znane, jak choćby Dwayne Trucks, młodszy brat innego Truxa, Dereka Truxa, tyle, że ten młodszy brat gra na bębnach. To jest druga płyta tego zespołu. Pierwszą prezentowałem niegdyś w mojej audycji. Album nosi tytuł The First Waltz i jest taką mieszanką nagrań studyjnych i koncertowych. Ten utwór Stomp and Holler słyszeliśmy przed chwilą, to było z publicznością, a za chwilę będzie studyjne nagranie. W sumie Hard Work Americans, tak jak wskazuje sama ich nazwa, swoją twórczość kierują do klasy pracującej. Nie chcę mówić do ludu pracującego miast i wsi, bo to się źle kojarzy, ale to jest dla tych niebieskich kołnierzyków, to jest ta bardzo duża i silna w Ameryce publiczność, choćby taka, do której śpiewał Bruce Springsteen. To nie znaczy, że inni będą omijać tego typu granie, ale to jest taki prawdziwy amerykański rock and roll z elementami country. Również i teksty są takie społecznie zaangażowane. No, w każdym razie wydaje mi się, że to udana konstrukcja, jeśli chodzi o skład muzyczny. No a samo granie, oni troszkę nieśmiało się zabrali za własne utwory, bo pierwszy album to właściwie były wyłącznie wersje istniejących, już wcześniej napisanych utworów przez innych twórców. No a tu mamy trochę więcej własnych rzeczy. Ten Stomp and Holler to była kompozycja właśnie Todda Snydera, a teraz nie ich własny, ale za to bardzo dobrze przygotowany Blackland Farmer. Luckiest man that ever been by. black lamb for home. On my black lamb farm. Bank up, oh no legal charm, oh, when To było nagranie grupy Hard Working Americans. No i przyszły pozdrowienia z Tajlandii od Hard Relaxing Poles, czyli mamy odpowiedź na pracujących Amerykanów w Tajlandii. Polacy najwyraźniej słuchają Trójki i wypoczywają. No, ciekawe, czy są miłośnikami big beatowego grania, bo oto... Ze szpulowca big beatowca. I oczywiście już przygotowany Michał Owczarek, dzień dobry. Nie mam zamiaru dzisiaj zadziwiać ani pana, ani słuchaczy, więc powiem serwus. Serwus, a w ślad za serwus jaka propozycja? Więc dzisiaj będzie trochę inaczej. Odrobina innych bodźców nam się przyda tutaj w cyklu, bo będziemy obchodzić Mikołajki dzisiaj. No dobrze, to Mikołajki... Aha, już były, ale niedawno. Tak, ale to nie będzie tak, że my będziemy tutaj rozdawać podarki słuchaczom, bo to robimy co tydzień, przyzna pan. Oczywiście. Dzisiaj będzie tak, że to podarek otrzymaliśmy od słuchacza. No, właśnie, ciekawe. Tak, zdarza nam się to raz na rok, żeby dostać jakąś muzykę od słuchacza, dzięki czemu nazwa naszego cyklu nabiera wreszcie sensu, że to będzie ze szpulowca big beatowca. I to wszystko jest dzisiaj precyzyjne i konkretne. Mianowicie szpulowiec nazywał się Melodia. Nie wiem, czy pan kojarzy takiego szpulowca. Tak. A big beatowiec nazywa się Andrzej Kołodziejczyk. I bardzo mu dziękujemy za udostępnienie tego dzisiejszego nagrania. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest bytomski zespół Szafiry. Podkreślam to dlatego, że Szafiry istniały jeszcze w Poznaniu, więc żeby nie mylić tych dwóch zespołów o tej samej nazwie, o tyle ciekawy jest ten zespół poznański Szafiry, że tam debiutowała niejaka Anna Schmetterling, później znana pod innym nazwiskiem. No tak, Anna Janter. No ale wracamy do Bytomia, do zespołu Szafiry, do bytomskich Szafirów. Pan Andrzej, który jest dzisiejszym darczyńcą, nagrał te utwory tylko dlatego, że wiedział, że będą one nadawane w Radiu Katowice, bo wszystko się odbywało w Radiu Katowice. I dzięki temu podłączył swoją melodię do prądu, nagrał te utwory i dzięki temu je mamy. Mógłby pan zapytać, a dlaczego nie pojechać do Radia Katowice i wyciągnąć z archiwum nagrania w jakości radiowej, hi-fi, a nie prezentować te ze szpulowca? No może zapytam, a dlaczego nie pojechać do Radia Katowice i nie... wydobyć z archiwum nagrań jakości radiowej. No i tutaj wykazał się pan naiwnością big beatowca, aha, który sądzi, że to, co zostało nagrane w polskim radiu, tam po prostu nadal jest. Więc muszę pana oświecić, że niewielka część tylko z tego, co było nagrywane przez zespoły big beatowe doraźnie do audycji, została potem przekazana do archiwum, dzięki czemu moglibyśmy tutaj je odtwarzać. Więc być może są takie kraje, gdzie tak jest, że jeżeli pan coś nagrywa w radiu, to po 50 latach się tam w tym samym miejscu znajduje. Ale nie w Polsce. No ale dzięki szpulowcom big beatowców coś się uchowało. Tak. I w ogóle się polecamy oczywiście, żeby to było częściej niż raz na rok, żeby ktoś nam tutaj ze szpulowca jakieś nieznane nagranie podesłał, którego nie ma nigdzie indziej w żadnym archiwum radiowym. Co ciekawe, wokalistą zespołu Szafiry w tym czasie był niejaki Fima, który tak naprawdę nazywał się Efraim Shamir. I wie pan, co się z nim stało w 68 roku? Przypuszczam, że nie zagrzał długo miejsca już u nas w kraju. To prawda. Mogłoby się wydawać, że to jest to źle, ale okazuje się, że później Efraim Shamir reprezentował Izrael na początku lat 70. na konkursie Eurowizji. A no proszę. No właśnie, więc zrobił karierę w Izraelu. No cóż, to może dość tych wstępów. Aha, no i trzeba ostrzec oczywiście pana i słuchaczy, że nie będzie to jakość radiowa, hi-fi nagrania. No więc proszę wybaczyć, ale stanąłem na rzęsach, żeby oczyścić to nagranie z szumów i trzasków. No dobrze, to jeszcze raz. Zespół Szafiry z Bytomia, czterech nas jest. Czterech nas jest. Czterech są stały kram. Losy nasz śpiewa, praca nasza gra. Cieszymy się, kiedy wszystko da. Ubieramy się tak, jak wymaga tego czas. Będę narzekał na jakość, bo po tym pana wstępie wiadomo było, że nie możemy oczekiwać rewelacji, ale sądząc z tego, co było słychać, to Efraim Szamir był dość ekspresyjnym wokalistą. No właśnie, może dlatego musiał wyjechać z Polski. Aha, tak pan to ujął. Tak. No to możliwe rzeczywiście. Bardzo dziękuję panu, panie Michale i darczyńcy. Mam nadzieję, że takie ciekawostki jeszcze tu i ówdzie odkryjemy. Do usłyszenia w takim razie za tydzień. Do usłyszenia, a wracam do przygotowanego przeze mnie z kolei repertuaru i to będzie nagranie, które awizuje, kto wie, może nawet kącik, bo parę osób pisząc do nas pytało o ten gatunek muzyki, no więc na razie nagranie niearchiwalne z płyty z 2006 roku. We'll be right back. eyes he still has hope. In his eyes he still has hope. Oh, well, the beautiful wife doesn't mourn for us. She's moved on much too far. She left this town on a big gold bus with the money from his house and car. From the money from his house and car. Here in town there's a little white cross and it does not bear my name. I see a hole in the ground all covered with moss. It's a town won't admit its shame. This town won't admit its shame. Now no one ever looks at me. Their eyes never touch my face. Sometimes I think that they can see and then they quickly leave this place. Just a noise, just a noise, like a tuneless song. It's a heartache I can't bear. A heartache I can't bear. Well, it's a heartache I can't bear. Well, it's a heartache I can't bear. Heartache I can't bear, czyli zawód miłosny nie do zniesienia, nie do wytrzymania. Grupa Catman, nie wiem, czy to Państwu coś mówi, ale już prezentowałem ten zespół. To jest grupa, która no, próbuje w Anglii kultywować amerykański rockabilly, a tutaj spotyka się zresztą z legendą amerykańskiego grania, bo obok Daryla Hayama jest Slim Jim Phantom, niegdysiejszy członek grupy Stray Cats. A jeszcze do tego, no tylko jeden utwór na razie, pewnie wrócę do tej płyty. W chórkach pojawiają się dwie siostry. Jedna z nich to znana i bardzo przeze mnie lubiana Imelda May. No i w ogóle przyjemne takie oldschoolowe granie. To jest awizo ewentualnego kącika rockabilly. Jeśli to nastąpi, to w drugiej godzinie tej audycji, a na razie Antoni Piekut, dzień dobry. Cześć. No to taki ten tragedia nie do zniesienia była podana w formie bardzo do zniesienia. No właśnie. Lekko przeszli na tą tragedię. Bardzo przyjemna muzyczka. No, ale nastrój muszę popsuć, bo żegnamy w tych dniach muzyka. Może nie z pierwszych stron gazet rockowych, ale takiego człowieka znanego i lubianego w świadku rock'n'rollowym na świecie. Jan McLagan, ksywka Mac. Keyboardzista na Hammondzie, na pianinie, na czymkolwiek z klawiszami grał ze wszystkim. Od Dylana, Buddy Guya, Springsteena, Taj Mahal. Widziałem jeszcze na liście Bonnie Raitt, Georgia Satellite, Thin Lizzy. Jeszcze cała strona jest tych. On przez całe życie działał w środku tego biznesu, który tak lubimy i który w latach, które najbardziej cenimy, rzeczywiście był zawsze tam, gdzie trzeba. Ze Steve'em Marriottem dołączył do Small Faces, potem po odejściu Marriotta do Faces. W każdym razie z tego okresu, no, gdzie nie spojrzeć, tam Jan McLagan, ksywka Mac. Ze Stonesami nawet brał udział w sesji i trasie Some Girls. Potem jest taka płyta na żywo amerykańska z Teksasu, Stonesów Still Life. Jest takie wydawnictwo też wideo 40 Tricks. Tam wszędzie Jan McLagan. No a ja chciałbym dzisiaj go przypomnieć może w nagraniu Small Faces, bo to był taki jego jedyny etatowy moment, że rzeczywiście przystał na stałe do zespołu, nie jako sideman u wielkich gwiazd, tylko współtworzący muzykę Small Faces w ich najlepszym okresie. Ja zawsze ceniłem Small Faces, chociaż toczyłem straszliwe boje, jak może pamiętasz, jeszcze na uczelni z kolegą, który uważał, że to jest największy zespół na świecie. Miałem troszkę inne zdanie, no ale to nie przeszkadza, że szacunek był. Zagramy kawałek, gdzie widać jasno, jak wielką rolę dla brzmienia zespołu Small Faces miały klawisze. A przy okazji, ja ten wstęp bardzo lubię do Lazy Sunday, bo o tym kawałku mowa, bo czekam, jak po tym wstępie na klawiszach runą na mnie gitary akustyczne zresztą. To dla każdego, kto tak powiem, przyswaja gitarę, jest to smakowity moment, jeżeli ktoś jeszcze z domowników śpi i można by mu było tak na pełny gwizdek te, po paru sekundach tego keyboardu Jana McLagana dołożyć, to ja chciałbym być tak obudzony. Wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers. Taka ilustracyjna jeszcze do tego piosenka. No leniwe, dzisiaj nie będzie pewno leniwe dla rodaków popołudnie niedzielne, no bo trzeba to wszystko porządzić. Prawda? Najwyższy czas już gdzieś polatać. Pożegnaliśmy Jana McLagana, ksywka Mac, Anglik, odszedł niedawno, rocznik 45. To, że tak mnie słychać niewyraźnie i takie mam różne z głosem, to jest wynik zdrowego trybu życia, o czym wspomniałem już poza mikrofonem. Dzięki temu, prawda, nie duszę się w nocy, tylko mogę spać w plus 4 stopniach, bo to jest bardzo zdrowe i bezglutenowe to jest też na pewno. Ale nie musisz dzięki temu biegać, ćwiczyć hanklami, jesteś zdrowy z samego oddychania. Usiłuję wykonywać jakieś ruchy tymi zmartwiałymi różnymi częściami ciała, żeby jakiś krwioobieg jednak wzbudzić. Ale jak się okazuje, na głos to nie działa. Tak, tak, ale dosyć o zdrowiu, bo jesteśmy bardzo dzięki temu zdrowi obydwa, jak się tak, oczywiście. Gary Numan musi wystąpić, bo dawno go nie było, tym bardziej, że Gary Numan to legenda, wielka postać, jeden z współtwórców, jak ciągle powtarzam, tego trendu muzyki elektronicznej po Kraftwerku. I jego wizytówka i singiel, klasyka już w tej chwili, chyba najczęściej przywoływany numer, jeśli chodzi o wspomnienia o dawnej twórczości, tej prekursorskiej Gary'ego Numana. To nie jest taki facet, co umalowany tylko na biało, bo on bardzo na biało lubił. Jeszcze podkreślał różne części twarzy szminkami i tak dalej. Nieśmiały człowiek, jak już wyjdzie na estradę, to robi z siebie małpę, bo żeby takie zaparcie sobie pokonać. Bo siedział w domu w kąciku i nie odzywał się do nikogo, ale jak już zrobił karierę, to rany boskie, co się działo. On do tych swoich elektronicznych rzeczy doszedł stosunkowo późno, już po paru ładnych latach grania na gitarze w rockowym zespole w normalnym składzie, także do tej swojej elektroniki też zatrudniał wieloosobowe zespoły, słynne Tubeway Army. No i tutaj Cars, ten singiel, o którym już parę razy wcześniej mówiłem, że to jest coś, co z Garym Newmanem zawsze się będzie kojarzyć. Jest jedna bardzo dziwna płyta w kolekcji, do której się wraca jak do takiego zupełnie dziwnego przypadku przy pracy ludzi, którzy zajmują się przez dłuższy czas rock'n'rollem, chociaż rock'n'rollem takim bardziej skomplikowanym, subtelnym. Brian Eno i David Byrne nagrali w 81 roku tą płytę My Life in the Bush of Goss. To jest płyta powstała z połączenia przedziwnych poszukiwań, czyli tam na taśmie znajdują się głosy z radia, jakieś głosy z wydawnictw, czasami etnicznych, czasami jakieś zwariowane po prostu urywki czegoś, co im pasowało rytmicznie albo nastrojowo, do tego dograli coś swojego i powstała wyjątkowa rzecz. To jest kawałek, który usłyszymy, Regiment, zawiera wokalizę niejakiej Dani Justyn Libańskiej, pieśniarki Mountain Singer. To ona jest górska pieśniarka. Góralska jest pieśniarka. Górska pieśniarka z Libanu. Ale to nieważne, bo chodzi o to, że ten głos im pasował tak, jak im pasowało. Wszystko na tej płycie się fantastyczną składa. Całość bardzo polecam. My Life in the Bush of Goss. Jeśli ktoś tego nie zna, 81. Brian Eno, David Byrne. Panowie Brian Eno i David Byrne złożyli te nagrania z różnych źródeł, a żeby powstało coś takiego, nosiło tytuł Regiment i znajduje się na płycie My Life in the Bush of Goss. No dzisiaj dzień pożegnań, bo żegnamy także Bobby'ego Keysa, saksofonistę. Grał także na trąbce, rocznik 43 z Teksasu. Kumpel wszystkich. I na zasadzie kumplostwa, taką było nieodpartą osobowością, którą bardzo chętnie jakoś wspólnie działali różni wielcy, między innymi oczywiście Stonesi, bo to się kojarzy z paroma płytami Stonesów. Grał na Let It Bleed, na Sticky Fingers, na Exile on Main Street, zakumplował się bardzo z Keithem Richardsem, bo to z takiej serii Barangowiczów, którzy się wokół Stonesów zawsze, tak jak Ron Wood zresztą, też na zasadzie, że może niewielkiego talentu, ale tego, że z nikim tak się nie można i tu dwukropek wszystko, jak właśnie z tymi facetami. I dlatego tak się pięknie składało, że jak trzeba było na trąbie, to proszę bardzo, między innymi Bobby Keys. No niestety odszedł od nas, ale trzeba go wspomnieć, bo mimo że ja trąbę jak mogę to wyciszam gdziekolwiek, to akurat są kawałki, gdzie ona specjalnie nie przeszkadza, a wręcz powiedziałbym może nawet przeciwnie. No więc z takiego cyklu kantrowego, co Stonesi jak jadą do Ameryki, to obowiązkowo 20 minut mają taką składankę, żeby tamtejsza ludożerka zrozumiała mniej więcej, o co chodzi tym Anglikom. Sweet Virginia. Bobby Keys też będzie na saksofonie. Cześć.